शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें हम लोग संबंध भाष्य उपोद्घात भाष्य विचार कर रहे थे। वेदांत प्रामाण्य अभी सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि जो वेदांत से ज्ञान होकर के अज्ञान का निवृत्ति के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति होगा, तो ये वेदांत में पहले प्रामाण्य सिद्ध किया जाए, तो सिद्धांति उसके लिए वेदांत प्रामाण्य सिद्ध कर रहा है। अभी वेदांत प्रामाण्य कहा गया कि जैसे कर्मकांड में कर्मकांड क्रिया कारक फल इति कर्तव्यता ये सब कहता है, मतलब यहाँ विचार आरंभ हुआ कि वेद तो कर्म परक ही है। ये जो ज्ञान कांड में जो बात कहा जाता है ये सब स्तुति परक है, तो सिद्धांत कहा कि वेद का मुख्य कार्य कर्म का प्रतिपादन करना नहीं है, तो कर्म में जो क्रिया अथवा कारक फल इति कर्तव्यता इत्यादि ये तो सब प्रत्यक्ष से ही सिद्ध होता है, और जो अलौकिक है उस विषय में केवल उपाय मात्र का कथन करता है। वेद केवल उपाय मात्र का कथन करता है और विधि नहीं करता है कि कर्म अर्थात वेद विहित कर्म। म्यूट हो गया स्वामी जी। अच्छा क्यों म्यूट? अच्छा ठीक है। हाँ जब ऐसा म्यूट हो जाएगा आप लोग बोल देंगे, क्योंकि हमको तो पता नहीं चलता, नजर नहीं किया। जहाँ लोक प्रसिद्ध नहीं, मतलब लौकिक ज्ञान नहीं होता है, वेद में कहा गया फल के लिए लौकिक उपाय ज्ञान नहीं हो रहा है, वहां तो वेद से ही उपाय का ज्ञान किया जाएगा। सिद्धांति का वहां कहने का तात्पर्य है कि वेद केवल उपाय का कथन करता है, कर्म में विधि नहीं करता कि ये करना चाहिए। तो वेद का मुख्य कार्य हो गया कि ज्ञान कराना, वही उसका मुख्य कार्य है। अभी आगे विचार आरंभ करते हैं। किंच तिष्ठतु वेदांत प्रामाण्यम, वेदांत में प्रामाण्य है नहीं है ये बात आप कहते हैं, और वेदांत क्या कहता है कि शरीर मन बुद्धि से अतिरिक्त आत्मा है, ये प्रमाण करना वेदांत का कार्य है। और आप कहते हैं कि वेदांत प्रमाण नहीं है। अभी सिद्धांत कहता है कि वेदांत का बात छोड़िए, कर्मकांड ही कहता है कि देह से भिन्न आत्मा है, कैसे उसके लिए कहते हैं। किंच तिष्ठतु वेदांत प्रामाण्यम कर्मकांडे अपि व्यतिरिक्त आत्मा स्थित्वादो सिद्धे अर्थे प्रामाण्यम आवश्यकम्। कर्मकांडे अपि, कर्मकांड में भी अर्थात कर्मकांड में जो कर्म कहा गया वो सब कर्म करने के लिए भी व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व, व्यतिरिक्त अर्थात देह से व्यतिरिक्त आत्मा, उस आत्मा का अस्तित्व ये, और जो आत्मा है वो सिद्ध है, वो कोई साध्य नहीं है। जो कर्म वो करेगा, वो कर्म करने से पहले वो आत्मा सिद्ध है जो कि देह से भिन्न है, वो पहले से ही सिद्ध है, इसलिए आत्मा कोई साध्य पदार्थ नहीं है। व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्वादो सिद्धे अर्थे, समानाधिकरण जो सिद्ध है अर्थ है व्यतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व, ये सब कर्मकांड में भी आवश्यक है। अर्थात कर्मकांड के अनुसार प्रवृत्त होने से पहले भी आत्मा का अस्तित्व को स्वीकार करके ही प्रवृत्त होगा, देह से भिन्न आत्मा है। और नहीं तो अगर देह ही आत्मा होगा जैसे चार्वाक लोग कहते हैं, तो शरीर नाश होने के बाद स्वर्ग मिलेगा उसके लिए प्रवृत्त क्यों होगा, तो देह ही आत्मा है, नाश हो जाने से तो नाश हो जाएगा। तो कर्मकांड में प्रवृत्त होने के लिए भी देह से भिन्न आत्मा ये सिद्ध होता है। तो कर्मकांडे अपि प्रामाण्यम आवश्यकम्, तो कर्मकांडे अपि व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्वादि सिद्धे अर्थे प्रामाण्यम आवश्यकम्, कर्मकांड में भी प्रामाण्य चाहिए। अर्थात देह से भिन्न आत्मा है ये कर्मकांड को भी ये बात प्रमाण करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो कर्मकांड में भी कोई प्रवृत्त नहीं होगा। तद अभावे तत्प्रामाण्य अयोगात, तद अभावे प्रामाण्य, अगर आत्मा भिन्न है शरीर से इसको अगर कर्मकांड भी प्रमाण नहीं करेगा, तब तद अभावे तत्प्रामाण्यम, तत्प्रामाण्यम अर्थात कर्मकांड प्रामाण्यम, अगर देह से आत्मा भिन्न नहीं होगा तो कर्म कांड में भी प्रामाण्य नहीं रहेगा। नहीं भविष्य देह संबंधी आत्म सद्भाव अनधिगमे पारलौकिक प्रवृत्ति विश्रम्भः। भविष्यत देह संबंधी आत्मा, इस देह आत्मा होगा तो ये देह नाश हो जाने से आगे आत्मा नहीं रहेगा, जो भविष्य देह मिलेगा उसके साथ ये आत्मा संबंध नहीं होगा, इसलिए कहते हैं भविष्यत देह संबंधी आत्मा। ऐसे आत्मा का सद्भाव, सद्भाव था विद्यमानता अनधिगमे अज्ञाते। अगर ऐसा आत्मा है जो कि इस शरीर में है आगे शरीर में भी रहेगा, ऐसे अगर ज्ञान नहीं होगा तो पारलौकिक प्रवृत्ति, पारलौकिक फलाय या प्रवृत्ति, परलोक में जो फल मिलेगा ऐसे फल के लिए जो प्रवृत्ति, वो प्रवृत्ति में नहीं विश्रम्भ, वाक्य का आरंभ में था नहीं विश्रम्भ, श्रम्भ विश्वास है तो विश्वास नहीं होगा, पारलौकिक कर्म कौन करेगा, आत्मा रहेगा नहीं तो। तस्मात कर्मकांड प्रामाण्यम इच्छता सिद्धे अर्थे भविष्य देह संबंधिनी आत्मनि स्वर्गादौ च तत्प्रामाण्यस्य अभ्युपेयत्वात्। तो कार्य वेद प्रामाण्य अनियमात वेदांतानामपि स्वार्थे मानत्वं सिद्ध्यति इति आह। तस्मात कर्मकांड प्रामाण्यम इच्छता, सिद्धांती कह रहा है मीमांसकों को, आप कर्मकांड में प्रामाण्य मानना चाहते हैं, ऐसा जो चाहने वाले के द्वारा सिद्धे अर्थे भविष्यत देह संबंधिनी आत्मनि, सब समानाधिकरण है, जो सिद्ध है अर्थ है कौन है, भविष्यत देह के साथ संबंध करने वाला कौन है, वो आत्मा, ऐसे आत्मनि स्वर्गादौ च, भविष्य देह के साथ स्वर्ग का संबंध होगा और उस देह में भी ये आत्मा रहेगा, तो भविष्यत देह संबंधी आत्मा और स्वर्ग आदि ये दोनों में तत्प्रामाण्यस्य अभ्युपेयत्वात्। कर्मकांड ये दोनों को भी प्रमाण करना पड़ेगा, नहीं कर्मकांड इसको प्रमाण करेगा तो कोई प्रवृत्त होगा नहीं, इसलिए तत्प्रामाण्यस्य अभ्युपेयत्वात्। कर्मकांड ये सब चीज को भी प्रमाण करेगा होने से कार्य वेद प्रामाण्य अनियमत। पूर्व पक्ष कहा था प्रथम पंक्ति में टीका में कार्य परत या प्रामाण्य, वेद केवल कार्य परक विधि परक, ये करना है वो करना है, सिद्धांत कहते देखिए अभी कार्य वेद प्रामाण्य ये कोई नियम नहीं रहा, जो कर्मकांड कह रहे हैं वो केवल विधि में प्रमाण ये बात नहीं हुआ, परलोक संबंधी आत्मा में भी प्रमाण और स्वर्ग आदि में भी प्रमाण, जो इतने सारे चीज में प्रमाण होता है कैसे कहेंगे कार्य मात्र के प्रमाण। तो आप कहते थे कार्य मात्र के प्रमाण, अभी सिद्धांत कहते हम प्रमाण कर दिया कि बाकी दो चीज में प्रमाण, तो एक में प्रमाण आप कहते थे अभी तीन में हो गया तो चार में क्यों नहीं होगा, तो सिद्धांत ये बात कह रहे हैं। तो कार्य सब मिलकर के कर्म करना मतलब जो स्वर्ग और उसका जो उपाय है सब मिलकर के प्रमाण, इसे की अभी देह संबंधी आत्मा मतलब ये जो परदेह भविष्य देह संबंधी आत्मा ये अर्थ मानना पड़ेगा। तो अगर आत्मा ये देह भी संबंधी है आगे देह भी संबंधी है, अब कैसे कहेंगे कि आगे तीसरा देह संबंधी नहीं होगा, अगर अनंत देह के साथ संबंध करेगा फिर विनाशी ये कैसे कहेंगे, कोई प्रमाण नहीं रहेगा। तो पूर्व साल केवल कार्य में मतलब जो याद स्वर्ग के लिए याद उपाय है ऐसे विधि करना चाहिए, ऐसे इतना ही मानते हैं, ऐसे मतलब करके फल प्राप्त करना है वो उनका इच्छा है, फल क्या है स्वर्ग सुख, कर्म करेंगे सुख मिलने के लिए, सुख क्षय हो जाएगा फिर कर्म करेंगे, संसार नित्य है और ये आत्मा अनित्य है ऐसा वो लोग नहीं कहते हैं आत्मा को। ये जो मीमांस लोग कार्य में ही आप प्रमाण बोलते हैं, इसे वेदांति बोलते हैं, हाँ। इसका मतलब जो मीमांस लोग केवल कार्य में इसका विधि का मतलब स्वर्ग के लिए ये याद करना चाहिए मतलब इतने में ही। मीमांसकों का तात्पर्य है कि वेद सिद्ध वस्तु ब्रह्म परक नहीं है, इनका उसमें तात्पर्य है, तो मतलब तात्पर्य है अर्थात तो उनका अर्थात ही आक्षिप्त तो होता है, उनका मुख्य है कि कर्म वेद कर्म को ही कहेगा इसलिए सिद्ध वस्तु को नहीं कहेगा, तो तो सिद्ध वस्तु फिर है नहीं है कहेंगे, उसमें विवाद वो लोग नहीं करते हैं, सिद्ध वस्तु है नहीं है। तो सिद्ध वस्तु अगर नहीं होगा तो मतलब आत्मा अगर दोनों शरीर में संबंध नहीं करेगा फिर तो कर्मकांड ही चलेगा नहीं, उसको वो लोग मान लेते हैं। सिद्ध वस्तु का निषेध वो लोग नहीं करते, वेद उसमें प्रमाण नहीं है ये कहते हैं। तो जैमिनी महर्षि को पता नहीं था आत्मा का मतलब अस्तित्व के बारे में, वो बात नहीं है, वो अलग उनका दायित्व था, जिसको जो दायित्व वो कार्य करेगा। अर्थात वो कहेंगे कि आप कर्म करो कर्म करो, क्यों ये कहा गया वेद में, किंतु करने से स्वतः उसका अंदर में विचार आएगा, वो स्वतः मुक्त हो जाएगा, मतलब कर्म से मुक्त हो जाएगा, तो वो तो स्वतः आगे होगा, तो अभी क्यों कहना है। अर्थात वो प्रारंभिक मतलब शास्त्र का प्रारंभिक अवस्था को कहते हैं। तो जो कहते ना जो प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक अध्यापन करवाएंगे वो भी शिक्षक ही है, उनका वो दायित्व है, वो नहीं जाएंगे विश्वविद्यालय में अध्यापन कराने के लिए, इसलिए उनका उतना काम था। अच्छा, वेदांतानाम अपि स्वार्थे मानत्वम सिद्ध्यति, क्योंकि कार्ये वेद प्रामाण्य अनियमात, वेद केवल कार्य में प्रमाण है, ये तो नियम नहीं रहा, बाकी दो चीज में हो गया, होने से सिद्धांति कहता है कि वेदांतानाम अपि स्वार्थे मानत्वम, वेद भी वेद का एक भाग है वेदांत, ये भी सिद्ध अर्थ को कहेगा अपना स्वार्थ सिद्ध अर्थ अर्थात आत्मा, तो वेद आत्मा में भी प्रमाण होगा, क्योंकि वेद केवल कार्य में प्रमाण है ये बात नहीं रहा। वेदांत का स्वार्थ, वेदांत का स्वार्थ हो गया आत्मा, निर्गुण निष्क्रिय कूटस्थ आत्मा। नच भाष्य में नच असति जन्मांतर संबंधी आत्मा अस्तित्व विज्ञाने जन्मांतरे इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार इच्छा स्यात्। जन्मांतर संबंधी आत्मा का अस्तित्व का विज्ञाने असति, अगर नहीं होगा आगे जन्म में यही आत्मा रहेगा इस प्रकार की ज्ञान अगर नहीं होगा तो जन्मांतर इष्ट प्राप्ति और जन्मांतर अनिष्ट परिहार इसके लिए इच्छा नहीं होगा, क्योंकि आत्मा तो आगे रहेगा नहीं। तो अगर ये जन्मांतर संबंधी आत्मा नहीं रहेगा कहेंगे तब तो फिर स्वभाववादी दर्शन, स्वभाववादी चार्वाक मत, वो लोग कहते हैं भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत यावत् जीवेत, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत। क्यों कहते हैं भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः, देह अगर नाश हो गया फिर और परजन्म कहाँ है, ऐसा वो लोग कहते हैं। टीका में अभी वेदांत तो प्रमाण है ये सिद्ध कर दिए मीमांसक के अनुसार, तो क्यों सिद्धांत अभी तर्क दिखा दिया कि भविष्यत देह संबंधी आत्मा नहीं रहेगा तो कर्मकांड में प्रवृत्ति नहीं होगी, ये तर्क दिया। अभी प्रभाकर वो लोग कहते हैं वो भी मीमांसा का एक विशेष मतलब भाग है वो, ननु देहा टीका में ननु देहांतर संबंधी आत्मज्ञान बिना विधि वशात अदृष्टार्थ क्रियासु प्रवृत्ति ही स्याद न इति आह। स्याद के आगे एक प्रश्न चिन्ह दे दिया ना नया पुस्तक में, वो नहीं रहेगा, स्याद इति न इति आह, मतलब हम लोग समझने के लिए कोई कमा कर दे सकते हैं। प्रभाकर कह रहे हैं कि देहांतर संबंधी आत्मा है ऐसे ज्ञान नहीं होने से प्रवृत्ति नहीं होगा, ऐसे आप लोग कहें। प्रभाकर कहता है कि ये बात ठीक नहीं है, देहांतर संबंधी आत्मज्ञान बिना भी नहीं होने पर भी विधि वसात वेद कहता है करना है तो करना है, आगे हमको फल नहीं मिलेगा तो हम क्यों करेगा, क्योंकि आगे तो हम रहेगा नहीं। प्रभाकर कहता है ऐसे विचार के लिए कहीं जगह नहीं है शास्त्र में, कहा गया करने के लिए करना है, आगे फल मिलेगा नहीं होगा वो सब विचार नहीं करना है, तो इसलिए करना है। प्रवृत्त क्यों नहीं होगा, फल का विचार करने से प्रवृत्त नहीं होगा, किंतु फल का विचार नहीं करना है, कहा गया करने के लिए बस करना है, ये प्रभाकर का मत है। ये थोड़ा अर्थात शास्त्रीय बुद्धि से विचार करने से थोड़ा अच्छा है, कहा गया करने के लिए कर देना है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये सब क्यों विचार करना है। कहते हम तो हमारा जीवन व्यर्थ हो सकता है, कहते शास्त्र कभी आपको व्यर्थ में नहीं लगाएगा, तो इसलिए कहा गया करने के लिए तो करना है। देहांतर संबंधी आत्मज्ञान बिना भी विधि वशात, विधि अर्थात स्वर्ग काम हो यजे तो कहा गया, तो ये कार्य यजे तो कहा गया तो करना है। विधि वशात अदृष्टार्थ क्रियासु बहुव्री है, तो अदृष्टार्थ या क्रिया अदृष्टार्थ में बहुव्री हो गया, अदृष्टम अर्थो यश, ऐसे क्रिया में अर्थात अभी दृष्ट फल नहीं है, अदृष्ट फल आगे परलोक के लिए जो सब क्रिया है उसमें प्रवृत्ति हो जाएगी, ऐसे प्रभाकर कहा। तो सिद्धांत कहता है कि स्वभाववाद स्वभाववादी दर्शनात्, अगर आप कहेंगे कि कुछ फल नहीं है खाली करते रहो तो कहेंगे स्वभाववाद चार भाग जैसे परलोक को जानने का आवश्यक नहीं है, नहीं वो विचार मत करो, यह लोक में बस कर्म करते रहो, ये तो स्वभाववादी चार भाग मत हुआ। टीका में यदा आत्मा देहांतर संबंधी शास्त्रान मानांतराच न प्रमितस तदा भोक्तुर अनवगमान न प्रेक्षा पूर्वकारी यागादि अनुतिष्ठेत। सिद्धांत कहते हैं वास्तव आप खाली कहेंगे कि फल मिलेगा नहीं मिलेगा उसका विचार नहीं करके कर्म करो, तो सिद्धांत कहते हैं वास्तविक ऐसे प्रवृत्त कोई होगा नहीं, आप कह सकते हैं इस प्रकार करो किंतु होगा नहीं। क्यों? यद आत्मा यदा आत्मा देहांतर संबंधी ये शास्त्रात मानांतराच, शास्त्र और मानांतर, मानांतर अर्थात अर्थापत्ति, अगर परलोक में नहीं रहेगा तो कर्मकांड में प्रामाण्य नहीं रहेगा, ये अर्थापत्ति प्रमाण। तो शास्त्र से और मानांतराच न प्रमित, अगर प्रमित नहीं होगा तदा भोक्तुर अनवगमात, कौन इसका फल भोग करेगा ऐसा निश्चय नहीं होगा, क्योंकि आगे रहेगा नहीं रहेगा ये तो निर्णय नहीं हुआ। भोक्तुर अनवगमात न प्रेक्षा पूर्वकारी यागादि अनुतिष्ठेत, प्रेक्षा पूर्वकारी बुद्धिपूर्वक जो कार्य करता है वो यागादि नहीं करेगा। अगर आत्मा आगे नहीं रहेगा मतलब रहेगा नहीं रहेगा अगर निश्चय नहीं होगा तो प्रवृत्त नहीं होगा। तो सिद्धांत कहते हैं कि देखिए लोकायतस्य व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व अजानतो जन्मांतरेष्टानिष्ट प्राप्ति हानि इच्छया वैदिक क्रियासु अप्रवृत्तेर दर्शनात्। जो परलोक में आत्मा अस्तित्व का स्वीकार नहीं करते, कौन लोकायत चार वाक कहते हैं, लोक आयतम ये सम, लोक ही इनका आयत है अर्थात जो लोक में प्रचलित है उसी के आधार पर चलते हैं, शास्त्र को वो लोग विश्वास नहीं करेंगे। व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व अजानत, जो चार्वाक लोग हैं आत्मा व्यतिरिक्त है शरीर से भिन्न है ऐसे अजानत नहीं जानने वाला। जन्मांतर इष्ट अनिष्ट प्राप्ति हानि इच्छा से, जन्मांतर इष्ट की प्राप्ति जन्मांतर अनिष्ट की हानि नाश इसके इच्छा से वैदिक क्रियासु अप्रवृत्तिर दर्शना, चार्वाक लोग वैदिक क्रिया नहीं करते, अतो न अतिरिक्तात्म ज्ञानम बिना सांपरायी के प्रवृत्ति इत्यर्थः। अतिरिक्त आत्मा का ज्ञान नहीं होने से सांपरायी के संपराय, संपराय अर्थात परलोक, संपर अय अय अर्थात गमन, तो सम्यक पर गमन, तो सुसुप्ति में तो रोज जाता है किंतु वह सम्यक परगमन नहीं है, फिर वापस आ जाते हैं, संपराय अर्थात परलोक, और तदर्थम इति सांपराय अर्थात परलोक के लिए जो कर्म है उसको सांपराय कर्म कहते हैं। तो ऐसे सांपरायिक कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी अगर आत्मा अतिरिक्त ज्ञान नहीं होगा तो इसलिए नचिकेता पूछता है यमराज जी को, तो प्रेते अस्ति नास्ति येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति त्येके नायम अस्ति त्येके, या इयम विचिकित्सा लोके, लोक में ये विचिकित्सा संशय, संशय है, क्या संशय है, प्रेते मरने के बाद अस्थि न अस्थि ये रहता है अथवा नहीं रहता, इस प्रकार लोक में संशय है। एतद् विद्याम अनुशिष्ट स्त्वयाहम वराणमेष वरस्तृतीय, ऐसे कठोपनिषद का मंत्र है। नचिकेता यमराज जी को कहते हैं आपके द्वारा उपदेश प्राप्त हो करके मैं इसको निश्चय कर लूं परलोक में रहता है नहीं रहता है, फिर यमराज जी यहाँ आगे कई श्लोक के द्वारा उत्तर देते हैं, वहां बीच में कहते हैं न सांपराय प्रतिभाति बालम, क्यों बाल बाल अर्थात ये चार बाग उनको सांपराय परलोक कर्म में उनको रुचि नहीं होती है। क्यों? परलोक नहीं है ऐसा वो लोग कहते हैं। तो प्रमाद्यंतम वित्त मोहे न मूढ़म कहते हैं। तो भोग करने का उनका केवल आग्रह है, वित्त का मोह है, प्रमाद करते हैं। तो फिर क्या करते हैं? नायम लोक, नायम लोक परम अस्ति इति मानी, अयम लोक परम न, परलोक नहीं है। और उनका क्या स्थिति है? पुनः पुनः वशम आपद्यते मैं, यमराज जी कहते हैं, पुनः पुनः मैं वशम आपद्यते, वो बार बार मेरे वश में आएंगे, ऐसे यमराज जी कहते हैं। तो सांपराय तो परलोक में विश्वास नहीं करने से। कुमारिल भट्ट एक जगह में कहे हैं, इत्याह नास्तिक्य निराक नास्तिक्यम निराकरिष्णुर आत्मा स्थित्व भाष्य कृदत्र युक्त्या दृढ़त्व मेतद विषयस्य बोधः प्रयाति वेदांत निषेवणेन। कुमारिल भट्ट कहते हैं आत्मा का अस्तित्व भाष्यकृत, कुमारिल भट्ट वार्तिकार है मीमांसा का, भाष्यकार है सवर स्वामी। तो वार्तिकार कह रहे हैं कि भाष्यकृत अर्थात सवर स्वामी अत्र आत्मा का अस्तित्व दृढ़ प्रमाण किए हैं वार्तिकार। क्यों? नास्तिक्यम निराकरिष्णु, नास्तिक का निराकरण करने के लिए आत्मा का अस्तित्व को भाष्यकार तर्क के साथ कहे, भाष्यकार अर्थात सवर स्वामी। और कुमारिल भट्ट फिर कहते हैं दृढ़त्व एतद विषयस्य बोध, इस विषय का बोध दृढ़त्व हो जाएगा वेदांत निषेवणेन। अब वेदांत श्रवण करिए, आत्मा का अस्तित्व ये आपको दृढ़ हो जाएगा। देखिए कुमारिल भट्ट कह रहे हैं जो कि मीमांसा का वार्तिककार, उन लोग को ये बात पता है सर। इत्याह नास्तिक्यम निराकरिष्णु, वो जो श्लोक हम लिखा है ना उसमें ये है, इत्याह नास्तिक्यम उसका आरंभ ये है। ये महर्षि पाठ इत्यादि चलाने का समय जितने सारे श्लोक ये सब कहे हैं, ये सब हम उसको लिख दिया है इसमें, तो उन लोग को भेज दिया था, उसको भेज देगा इसको। ननु अभी ये बात प्रभाकर का बात भी ये निराकरण हो गया, अर्थात केवल कहा गया करिए ऐसा बात नहीं है, हमको निश्चय होना चाहिए कि हम आगे रहेंगे इसका फल हमको प्राप्त होगा। आगे कहते हैं विचार, ननु विधय साधन विशेषम बोधयंतो न अतिरिक्त आत्मास्तित्वादो मानम वाक्य भेद प्रसंगात इति अतः। अभी मीमांसक कहता है ये जो सब विधि है आप कहते हैं कि कर्मकांड भी आत्मा का अस्तित्व को प्रमाण करता है, जो आत्मा आगे लोक में भी रहेगा परदेह संबंधी होगा। तो अभी कर्मकांड क्या कहा, ये कर्म का ये उपाय है, मतलब ये फल का, ये फल का ये उपाय है, ये बात कहा। और परलोक में आत्मा रहेगा अभी दो बात कहा। तो मीमांसक लोग कहते हैं एक वाक्य अगर दो अर्थों को कहेगा तो वो वाक्य भेद अर्थात वहां दो वाक्य है ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि मीमांसा में वाक्य का लक्षण होता है एक अर्थ प्रतिपादक तुम एक वाक्य तुम। एक वाक्य किसको कहेंगे? जो एक अर्थ को प्रतिपादन करेगा, एक अर्थ प्रतिपादक तुम एक वाक्य तुम। अगर एक वाक्य दो बात को कह दिया तो वो एक वाक्य नहीं है, वो दो वाक्य है। तो दो वाक्य हुआ ठीक है, दो वाक्य हुआ मीमांसा कहीं बड़ा दोष है। जहां एक वाक्य अर्थ ऐसे हम निकाल सकते हैं उसको दो वाक्य करके क्यों इस प्रकार करना है, इसलिए दो वाक्य मानना वो उनके पर मतलब ये बहुत दोष है। ननु विधय जो विधि है साधन विशेषम बोधयंत, साधन अर्थात ये फल के लिए ये साधन है उपाय है इसको बोधन कराते हुए, न अतिरिक्त आत्मा अस्तित्वादो मानम, आत्मा अतिरिक्त है शरीर से इसमें वो प्रमाण नहीं होंगे। क्यों? कहते हैं वाक्य भेद प्रसंगात, वाक्य भेद हो जाएगा, दो अर्थों को कहेंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा। इति अतः भाष्य में तस्माद् सिद्धांती उत्तर देता है, तस्माद् जन्मांतर संबंधी आत्मा अस्तित्व जन्मांतर इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय विशेषे च शास्त्रम प्रवर्तते। शास्त्र ये दो चीज को कहेगा, सिद्धांति कहता है जन्मांतर संबंधी आत्मा का अस्तित्व इसको भी कहेगा और जन्मांतर इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार का उपाय विशेष इसको भी शास्त्र ये कहेगा। परिहार इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार का उपाय क्या है? नित्य कर्म करना, नैमित्तिक कर्म करना, धर्म करना, क्योंकि धर्म करने से धर्मेण पापम अपनुदति, पाप कर्म नहीं करना, ये भी शास्त्र बताएगा। तो ब्राह्मणों न हंतव्य, सूरा न पातव्य, इस प्रकार के ये सब शास्त्र कहेगा। तो इष्ट अनिष्ट अगर ब्राह्मण हनन करेगा इस जन्म में तो फल कुछ हो सकता है, आगे तो बाकी तीन चार जन्म में उसको सब नीच योनि प्राप्त करना पड़ेगा, ये सब शास्त्र कहता है। इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय विशेष, ये भी शास्त्र कहेगा, दो चीज को कहेगा। टीका में अतिरिक्त आत्मा धियं बिना पारलौकिक प्रवृत्ति अनुपपत्या कर्मकांड प्रामाण्य अयोगात इति यावत्। अतिरिक्त आत्मा, आत्मा अतिरिक्त किससे? शरीर से, शरीर से अतिरिक्त आत्मा तद विषय का धी, धी बुद्धि, धियं बिना बुद्धि के बिना पारलौकिक प्रवृत्ति अनुपपत्या ये होगा नहीं, इसलिए कर्मकांड प्रामाण्य अयोगात। अगर आत्मा शरीर से भिन्न नहीं होगा तो कर्मकांड में प्रामाण्य ही नहीं आएगा, इसलिए आत्मा शरीर से भिन्न है ये इसको भी वेद कहना पड़ेगा, ये भी कहेगा और उपाय भी तो बताएगा। विधिना श्रुति अर्थाभ्याम उभयार्थत्व अविरुद्धम, विधि श्रुति और अर्थ, श्रुति और अर्थ, आठ नंबर टिप्पणी देखिए, वचन और अर्थापत्ति भ्याम इत्यर्थ, वचन से तो उपाय को कहता है, अगर स्वर्ग चाहिए तो याग करे, ये तो वचन साक्षात सुनने से इतना पता चलता है। और अर्थापत्ति परलोक में अगर नहीं रहेगा ये विधि में प्रवृत्त कौन होगा, इसको कहते हैं अर्थापत्ति प्रमाण, अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं हो पाएगा, इसलिए मानना पड़ेगा कि परलोक में आत्मा रहेगा, इसको अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। अर्थापत्ति के लिए दृष्टांत देते हैं, ये दीवा भुंजानस्य देवदत्तस्य पीनत्वम रात्रि भोजनम बिना न उपपद्यते, दिन में नहीं खाता हुआ देवदत्त अगर रात्रि में भोजन नहीं करता है तो उसमें पीनत्व मोटापन नहीं आएगा। तो कहेंगे मोटापन न आए, कहते न आए कैसे, प्रत्यक्ष दिखता है, तो इसलिए पीनत्वम अन्यथा अनुपपत्या, पीनत्व मोटापन अन्य उपाय से नहीं हो पाएगा, इसलिए रात्रि भोजनम कल्प्यते। तो यहाँ इसी प्रकार की हो जाएगा कि अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व बिना कर्मकांडे प्रवृत्ति न स्यात्। तो कहते कर्मकांड में प्रामाण्य न हो, कहेंगे वेद में प्रामाण्य कैसे नहीं होगा, तो इसलिए कर्मकांड प्रामाण्य अन्यथा अनुपपत्या अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व स्वीक्रियते कल्प्यते, ये अर्थापत्ति से आया। इसी को आठ नंबर टिप्पणी आगे दे दिया, शब्द तो अर्थापत्तिश्च इति यावत्। कुछ तो शब्द का साक्षात अर्थ और कुछ अर्थ से अर्थ आता है, इसको कहते हैं अर्थापत्ति। तो दोनों ही अर्थात श्रुति अर्थापत्ति के द्वारा ये दोनों ही उभयार्थत्वम, उभयार्थत्वम अर्थात साधन विशेष को भी कहेगा, आत्मा का अस्तित्व को भी कहेगा, ये दोनों चीज को कहेगा। न केवलम विधि भी रेव अर्थ अर्थात आक्षिप्तम अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व, किन्तु श्रुतिया अपि स्वमुखेनो उक्तम इति आह। केवल विधि के द्वारा अर्थापत्ति प्रमाण से परलोक संबंधी आत्मा है ऐसे आक्षिप्त हो गया, इतना बात नहीं है, परलोक में आत्मा नहीं रहेगा तो विधि में प्रवृत्त नहीं होगा, इसलिए परलोक आत्मा मानना पड़ेगा। आप इसको अर्थ से अर्थापत्ति से कह दिए, केवल इतना नहीं, श्रुति भी साक्षात स्व मुखे न अर्थात स्व वचन न, श्रुति भी स्वयं कहती है परलोक संबंधी आत्मा है। कहाँ? आगे भाष्य में कहते हैं, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति त्येके नायम अस्ति ति च एके, या यम विचिकित्सा मनुष्य, मनुष्य लोक में जो मनुष्यों में जो ये विचिकित्सा संशय है, क्या संशय है, कहते हैं प्रेते अस्ति इति एके, एके अन्य कुछ लोग कहते हैं प्रेते मरने के बाद, इत अर्थात गत, प्रेत अर्थात प्रकर्षण गत अर्थात ऐसा गत कि फिर वापस नहीं आएगा, इसको कहते हैं मृत्यु, प्रेत अर्थात मृत्यु के अनंतर, मरने के बाद ये रहता है अथवा नहीं रहता है, इस प्रकार के दोनों पक्ष है, संशय होता है। इति उपक्रम्य ऐसा कठोपनिषद में आरंभ हुआ, मतलब तत्व विचार आरंभ हुआ, अंतिम में है इति उपक्रम्य अस्तित्वोपलब्धव्य तत्व भावे न चो उभय, अस्तित्येवोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति, ऐसे पूरा मंत्र है षष्ठवल्ली में। अस्ति इति एव उपलब्धव्यम्, ये आत्मा है सगुण साकार रूप से उसको मान करके फिर उपासना इत्यादि करके तत्व भावे न च निर्गुण निराकार रूप का भी अनुभव करना है। इसको उत्तरार्ध में कहते हैं अस्तित्व उपलब्धस्य तत्व भाव प्रसिद्धति, जो निर्गुण निराकार को मान करके उपासना इत्यादि करके चलेगा वही जाकर के आगे निर्गुणों को प्राप्त कर सकता है। सगुणों को खंडन करने वाला निर्गुण को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि जो सगुण है वो तो निर्गुण का ही एक सगुण है, तो इसलिए सगुण को जो खंडन कर देगा मतलब सगुण का अस्तित्व नहीं है कहेगा, वो निर्गुण को कैसे प्राप्त करेगा। जो कहेगा कि वहाँ सर्प है कि सर्प दिखता है, और रज्जु को किधर खोजेगा, सर्प में ही खोजेगा ना, तो सगुण को ही खोजने से उसी के अंदर में निर्गुण प्राप्त होगा। अगर सगुण को खंडन कर देगा तो बुद्धि फिर कहाँ चलेगा। तो ये बात कहते हैं वहाँ अस्तित्व उपलब्धस्य तत्वभाव प्रसिद्धति इति एवमादि निर्णय दर्शनात्। ये सब निर्णय दर्शनात्, ये भाष्य का अंतिम पंक्ति दिया इति च व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व, अन्वय इस प्रकार करना है इति एवमादि निर्णय दर्शनात् व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व। ये कठोपनिषद के आधार पर भी व्यतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व ये निश्चय होता है। ठीक है, निर्णय दर्शनात् व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व इति संबंध भाष्य का इस प्रकार अन्वय लगाएंगे। आगे ठीक है, उपक्रम उपसंहारेर एक ऐक रूपया कठवल्लीनाम अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व तात्पर्यम उक्त्वा बृहदारण्यक वाक्यस्यापि तत्र तात्पर्यम आह स्वयं यथा च मरणं प्राप्य। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे भाष्य में पंक्ति रह गया। तत्रैव टीका में, तत्रैव प्रकृत उपयोगित्वेन उपक्रम उपसंहारांतरे दर्शयति। तत्रैव तत्रैव अर्थात कठोपनिषद में प्रकृत उपयोगित्व, अभी विचार चल रहा है कि परलोक संबंधी देह व्यतिरिक्त आत्मा है अथवा नहीं है, ये हो गया प्रकृत। नव टिप्पणी क्या दिए, प्रकृत सिद्धे वस्तुनि वेदस्य प्रामाण्यम इति प्रकृतम्। सिद्ध वस्तु आत्मा, वेद इसमें प्रमाण है नहीं है, तो इसमें वेद प्रमाण है इस विषय में। तत्रैव का अर्थ कठोपनिषद में उपक्रम उपसंहारांतर, एक तो दिखा दिया ये यम प्रेते विचिकित्सा, अभी कठोपनिषद का दूसरा मंत्र दिखाते हैं, वो भी आत्मा का अस्तित्व को कहता है। कैसे आरंभ करते हैं, यथा च मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम, ये कठोपनिषद का आगे है। यथा च मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम, आत्मा मरणम प्राप्य फिर पुनर्जन्म शरीर को प्राप्त करता है, वहां ये बात आरंभ हुआ है। ऐसे उपक्रम आरंभ करके योनिम अन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुम अन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। अन्ये कुछ लोग योनिम प्रपद्यन्ते अर्थात योनिम अर्थात फिर जन्म को प्राप्त करते हैं, क्यों शरीरत्वाय देहिनः अन्ये देहिनः, देहो अस्य अस्ति इति देहि ते देहिनः, अन्य कुछ देही जीवात्मा शरीरत्वाय शरीर ग्रहण करने के लिए योनि को फिर प्राप्त करेंगे, फिर जाएंगे गर्भ में। और अन्य अन्य स्थाणुम अनुसंयंती, कुछ तो स्थाणुत्व को प्राप्त कर जाएंगे अर्थात वृक्ष इत्यादि को प्राप्त कर जाएंगे, क्यों कहते हैं यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे कर्म किया है यथा श्रुतम, श्रुतम उपासितम जैसे उपासना किया है, कर्म उपासना के आधार पर अगला जन्म निर्णय होगा कौन सा जन्म प्राप्त होगा। तो ये सब कर्म और ये उपासना के आधार पर होता है। तो ये भी कहता है, देखिए स्वयं श्रुति ही कहता है योनि अन्य प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिन, तो जो देही है वो अन्य शरीर को फिर प्राप्त करेगा, तो साक्षात श्रुति ही कहती है। ये कठोपनिषद का हो गया, दो उदाहरण दे दिया। टीका में पूर्वपदेव संबंध द्योतनार्थम चकार, द्योतनार्थं चकारः, द्योतनार्थं चकारः, अच्छा द्योतनार्थस् चकारः, चकारः पुंगलिंग है ना, द्योतनार्थ होने से ठीक था, द्योतनार्थम अर्थात ये क्रिया विशेषण द्योतन में यथाश्या तथा अर्थ, इस प्रकार की चकार जो भाष्य में दिया ना, यथा कर्म यथाश्रुतम इति च, ये च क्यों दिया, कहते हैं पूर्ववत संबंध, पूर्ववत उसका ऊपर में दे दिया, निर्णय दर्शनाद व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व, इसी प्रकार की है इति च व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व, ये अन्वय फिर भाष्य में कर लेना है। आगे टीका में उपक्रम उपसंहार एक रूपयात कठपल्ली नाम अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व तात्पर्य उक्त्वा, उपक्रम उपसंहार कठपल्ली कठ उपनिषद में दो जागा में दिखा करके आत्मा का अस्तित्व में वेद का तात्पर्य है इसको कह करके, बृहदारण्यक वाक्य श्यापी तत्र तात्पर्य, बृहदारण्यक वाक्य का भी तत्र, तत्र अर्थात वेद आत्मा का अस्तित्व में प्रमाण है, इस विषय में बृहदारण्यक भी प्रमाण है। भाष्य में कहते हैं स्वयं ज्योति अत्रायम पुरुषः स्वयं ज्योति ही, इस प्रकार की इति उपक्रम्य तं विद्याकर्मणि समन्वारभेते, तो अत्र अयम पुरुषः स्वयं ज्योति, अत्र अर्थात स्वप्न में जागृत स्वप्नों को दृष्टांत बना करके यह लोक परलोक को दृष्टांतिक, जैसे जागृत से स्वप्नों को जाता है, स्वप्न से फिर जागृत को आता है, इसी प्रकार यह लोक से परलोक को जाता है, परलोक से यह लोक को आता है, ये इसी प्रकार की है। कैसे जाता है परलोक में, कैसे जाता है ये स्वप्न में, कहते हैं तम विद्या कर्मणि समन्वार अभेते पूर्व प्रज्ञा च, ऐसे वो मंत्र है चार चार दो। तम तम अर्थात उस जीवात्मा को उसका विद्या और उसका कर्म, विद्या अर्थात उपासना, जो कठोपनिषद में कहा गया यथा कर्म यथा श्रुतम, यहाँ बृहदारण्य को वही बात कह रहे हैं, उसका उपासना उसका कर्म समन्वार अभेते उसका अनुगच्छते, उसका पीछे पीछे जाएंगे, पीछे पीछे वास्तविक उसका आगे आगे जाएंगे, जाकर के शरीर बना देंगे, बना करके फिर ये जीव उसमें जाएगा, और पूर्व प्रज्ञा च जैसा संस्कार है, उसका विद्या कर्म संस्कार तीन चीज जाएंगे, विद्या कर्म भोग देंगे, संस्कार कर्म करवाएगा, जैसे संस्कार है ऐसे प्रवृत्त होगा, ये तीनों चीज आगे जाएंगे, जाकर के पहले शरीर बना देंगे, पहले मतलब साथ साथ चलेंगे तो शरीर बनाएंगे, फिर उसमें सवार हो जाएगा। कैसा शरीर बनेगा, कहते पुण्यो वही पुण्य न कर्मणा भवती पाप हो पापे न, पुण्य कर्म है तो पुण्य शरीर देवलोक आदि शरीर प्राप्त होगा, पाप है तो पाप शरीर प्राप्त हो जाएगा, ये योनि पशु पक्षी इत्यादि प्राप्त हो जाएगा, स्थावर इत्यादि प्राप्त हो जाएगा, और उभाभ्याम कहते ये मनुष्य लोक, अगर दोनों बराबर है तो मनुष्य लोक में आ जाएगा। इति च, खाली दोनों बराबर होने से मनुष्य लोक में नहीं है, पुण्य अधिक है और फलभोग का इच्छा नहीं है, वो जल्दी यह लोक में आ जाएगा और फिर वही ज्ञान मार्ग में ही लग जाएगा। फलभोग की इच्छा है, पुण्य है तो स्वर्ग आदि में जाएगा, किंतु पुण्य होने मात्र से स्वर्ग आदि में जाएगा ऐसा बात नहीं है, निष्काम है तो फिर आएगा मुक्ति के लिए उद्यम करेगा, हो जाएगा नहीं। अच्छा भाष्य में कहा तो पुण्येन कर्मणा भवती पाप पापेन इति च, ये बृहदारण्यक का एक दृष्टांत दिखाया। आगे नहीं प्रसिद्ध जड़त्वस्य देहादेहे स्वयं ज्योतिष्ट्वम् इति ज्योतिर्ब्राह्मणगतो उपक्रमस् तद विषयो देहादि व्यतिरिक्त आत्मानम् अधिकरोति। बृहदारण्यक उपनिषद में देखा अत्रायम पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति, अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योति, अयम पुरुष कह करके क्या ये शरीर को लिया जाएगा, क्योंकि दिखता है तो वही स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश है तो उसी को आत्मा मान लेंगे। उसके लिए टीका में कहते हैं नहीं प्रसिद्ध जड़त्वस्य देहादेहे, देहादेहे प्रसिद्ध जड़त्वम षष्ठी हटा देने से देहादेहे न देहादेहे प्रसिद्ध जड़त्वस्य, दोनों समान अधिकरण है अर्थात देहादि प्रसिद्ध जड़त्व, प्रसिद्ध जड़त्व तो कैसे समास कहेंगे यस्य अथवा यस्मिन, तो प्रसिद्धम जड़त्वम यस्मिन, देह में जड़त्व ही है तो इसको स्वयं प्रकाश कैसे कह देंगे, तो ये सिद्धांति कह रहे हैं नहीं प्रसिद्ध जड़त्वस्य देहादेहे स्वयं ज्योतिष्टम, देह में जड़त्व है देह में जड़त्व है तो वो स्वयं प्रकाश कैसे हो जाएगा, चेतन कैसे हो जाएगा। इति इति का अर्थ अतः, इसलिए ज्योतिर्ब्राह्मणगत उपक्रम तद विषय, ज्योतिर्ब्राह्मण में जो उपक्रम किया गया अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति, तो ये जो उपक्रम है तद विषय, उसका विषय क्या है अर्थात ये वाक्य का क्या तात्पर्य है, कहते हैं देहादि व्यतिरिक्त आत्मानम अधिकरोति। ज्योतिर्ब्राह्मण का ये वाक्य स्वयं ज्योति अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति, ये तो देह से व्यतिरिक्त आत्मा को ही कहता है। तम विद्याकर्मणि समन्वय अभेद दिया, उसके लिए कहते हैं तम अर्थात प्रेतम, प्रेतम अर्थात जो मर गया जीव, उसको विद्याकर्मणि। विद्याकर्म कहाँ आया, कहते हैं पूर्वोपार्जिते, जो शरीर जब था तब उपार्जन किया था, फलदानाय अनुगच्छत, फल देने के लिए उसके साथ साथ जाएंगे। सच गत्वा ज्ञान कर्म अनुगुणम फलम अनुभवती, शारीरक ब्राह्मण गत उपसंहारोपी जन्मांतर संबंध विषय। सच गत्वा, स अर्थात जो प्रेतम जीव जा करके, ज्ञान कर्म अनुगुणम, ज्ञान कर्म से अनुगुण, जैसे ज्ञान कर्म किया है उपासना कर्म किया है उसी के अनुसार फलम अनुभवती, ऐसे ही फल प्राप्त करेगा, विद्या कर्म के आधार पर फल प्राप्त करेगा, संस्कार जैसे है उसी मुताबिक प्रवृत्ति करेगा। इति शारीरिक ब्राह्मण गत उपसंहारोपी, शारीरिक ब्राह्मण का जो उपसंहार है, पुण्यो वे पुण्य न कर्मणा भवति पाप पापे न, ये सब जन्मांतर संबंध विषय। तो आत्मा जन्मांतर संबंध विषय है, मतलब ये वाक्य जन्मांतर संबंध को कहता है, आत्मा जन्मांतर में रहता है। यहाँ 14 नंबर टिप्पणी, बृहदारण्यक उपनिषद अध्याय 4 ब्राह्मण 4 आगे लिखना पड़ेगा मंत्र 2, तो छूट गया। शारीरिक ब्राह्मण गत उपसंहार, हाँ पुण्य भी पुण्य चार नंबर टिप्पणी क्या दिया है, अच्छा 3 नंबर टिप्पणी 4-4-2 है, तो हम विद्या कर्मणि समन्वय रहते हैं, अच्छा ये 4-4-2 है तो ठीक है। ये बड़े महाराज जी 4-4-2, अच्छा ये मंत्र 2 अर्थात द्वितीय मंत्र को नहीं लेकर अगर पूरा ब्राह्मण को लिया जाएगा, क्योंकि टीका में दिया ना शारीरिक ब्राह्मण, तो ब्राह्मण होने से पूरा ब्राह्मण अंश को लेना है, इसको थोड़ा हम देख करके कल निश्चय कर बता देंगे। जन्मांतर विषय भाष्य में पुण्यो वे पुण्य न कर्मणा भवति पाप पापे न इति च, ये बृहदारण्यक उपनिषद का एक दृष्टांत दे दिए, परलोक संबंधी आत्मा है और वेदांत तो उसमें प्रमाण है, ये बात। अभी बृहदारण्यक उपनिषद का दूसरा और एक मंत्र देते हैं, यहाँ भी परलोक संबंधी आत्मा है इसमें वेदांत प्रमाण है, ये बृहदारण्यक उपनिषद। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।